NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Kopenhagen zijn brandweerlieden nog steeds bezig met het blussen van de brand in het bekende beursgebouw dat gisteren uitbrak. Het leek erop dat het vuur uit was, maar er zijn nog steeds vlammen te zien. De brandweer verwacht nog zeker 24 uur bezig te zijn met blussen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt stappen tegen de commerciële huisartsenketen Comet. Het bedrijf moet van elke 13 locaties iedere maand een overzicht geven van hoe de huisartsenzorg is geregeld. Volgens de inspectie is de bereikbaarheid niet goed en dat levert risico's op voor patiënten. De problemen met de weggezakte bouwkraan in Leusden zijn nog niet opgelost. De 25 meter hoge kraan zakte vanmorgen achterover en dreigt op een aantal huizen te vallen. 20 huizen zijn ontruimd. Het gevaarte wordt inmiddels stabiel gehouden door een andere kraan. En opnieuw zijn huurwoningen in de vrije sector duurder geworden. De gemiddelde vierkante meterprijs is ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt verhuurplatform Pararius. De vraag naar huurwoningen is nog altijd hoog, terwijl het aantal beschikbare huizen beperkt is. ANWB verkeersinformatie met file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. In Nederland staat het in artikel 7 van de grondwet. In Duitsland in artikel 5. En in de Verenigde Staten is het verankerd in het First Amendment. De persvrijheid. Iets dat in veel westerse landen een vanzelfsprekendheid lijkt. Lijkt, zeg ik bewust, want zelfs in de Europese Unie staat die persvrijheid in verschillende landen onder druk. Zoals in Griekenland, hoort u straks meer over. Tegen 14:00 gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar 65-plussers fitter blijken te zijn dan ooit. Maar we beginnen in Washington. Wanneer besluit het Amerikaanse congres nou eindelijk of er meer steun komt voor Oekraïne en Israël? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. In Washington, the Speaker of the House is moving to help Israel, Ukraine and Taiwan by splitting a foreign aid bill into pieces. Mike Johnson wants to bypass some fellow Republicans who object to sending more money to Ukraine. Het is nou niet bepaald het moment om eindeloos te blijven steggelen. Oekraïne schreeuwt om meer wapens en meer steun nu de situatie daar aan het front steeds nijpender wordt. En na de aanval van Iran staat ook hulp aan Israël weer hoog op de agenda. Toch zitten de onderhandelingen hierover in het Huis van Afgevaardigden al tijden muurvast. Maar er is een nieuw plan, geopperd door de Republikeinse voorzitter van het huis, Mike Johnson. Kan dat de boel dan eindelijk uit het slop trekken? Daar ga ik over praten met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Wat staat er in dit nieuwe plan van Mike Johnson? Nou, hij wil eigenlijk een plan dat al is aangenomen door de Senaat ophakken in stukjes en per land stemmen. Dus er zou apart gestemd moeten worden over steun aan Oekraïne, aan Israël en ook aan Taiwan. Mm-hmm. En dan zou er nog een vierde wet bijkomen met wat ze hier eigenlijk zien als goedmakertjes voor de meest radicale rechtse vleugel van de Republikeinse Partij, die het meest tegen steun aan Oekraïne is. En daar zou dan in moeten staan dat in ieder geval een deel van die steun een lening zou worden. En dat Oekraïne dat dus zou moeten terugbetalen. En dat er ook bevroren bankrekeningen van Russen voor ingezet kunnen worden. Dus dat geld in beslag genomen kan worden en naar Oekraïne zou mogen gaan. Dus het ophakken van die steun in stukjes, aan elk land zijn eigen stuk, zal ik maar zeggen, is het meest vernieuwende van het plan van Johnson. Maar toch, en dat zien we in dit hele proces al veel langer, blijkt ook dit weer bij de hardliners, bij de Trumpisten van de Republikeinse Partij, ingewikkeld te liggen. Wat is hun kritiek op dit plan? Ja, zij zijn eigenlijk tegen steun aan Oekraïne in het algemeen. En ze zeggen nu dus nog steeds, dat is te duur. En we geven ook democraten wat ze willen. Het gaat niet alleen maar om wat er in dat plan staat, maar toch ook wel een beetje om het tegenwerken van wat de democraten willen. En om dit er doorheen te krijgen zal Johnson samen moeten werken met democraten. Zijn idee is dat hij een soort van gelegenheidscoalitie kan vormen. En die verschillende stukjes wet met verschillende stemmen van gewone, reguliere republikeinen, dus wat minder radicale types en ook democratiestemmen kan aannemen. Maar ja, dat ligt nou net heel gevoelig bij die radicale vleugel. Die willen absoluut niet samenwerken met de Democratische Partij. Nou, het gaat om de kosten. Het gaat er hen ook om dat er grote problemen zijn aan de Amerikaanse zuidgrens. Die willen zij eerst oplossen. Ja, daar wordt in dit plan ook niet over gerept. En dat is eerder ook mislukt. Dus dat zit er niet in. Ja, en we horen ook wel aan hun kant pro-Russische argumenten. Mm. Van nou, Oekraïne kan toch niet winnen. Die hulp die verlengt alleen die oorlog maar. Het is onze verantwoordelijkheid niet. En ja, er zijn de meest fanatieke tegenstanders. Verdedigen ook wel Poetin. Nou ja, een congreslid dat het meest tegen is, wordt inmiddels Moskou Marjorie genoemd. Dus dan weet je ongeveer in welke hoek zij zit. Nou gaat het hier al maanden over, Carlijn. Heeft dit plan dan wel kans van slagen, ondanks dus die kritiek die je net uitlegde? Nou, we moeten het eerlijk gezegd nog zien. Er is een dreigement eigenlijk van deze congresleden die het meest tegensteunen aan de Oekraïne zijn, om de voorzitter Mike Johnson af te zetten, om naar huis te sturen als voorzitter als hij hiermee doorgaat. Hij is pas 6 maanden geleden aangetreden nadat zijn voorganger eigenlijk om dezelfde reden ook afgezet werd als voorzitter, omdat hij samenwerkte met de Democraten. Het lijkt er nu op dat er wel wat minder animo voor is om hem zo het vuur aan de schenen te leggen. Dus ja, lijkt er toch wel een kans dat dit ergens toe kan leiden. Maar er is ook nog wel wat skepsis, want het moet dan weer naar de Senaat, die daar ook nog weer opnieuw over moet stemmen. Dus het is geen gegeven, maar er zit beweging in. Ja, nou heeft Donald Trump hier nog niet heel veel over gezegd, hè, dit nieuwe plan. Maar naarmate dit langer duurt, komen de presidentsverkiezingen natuurlijk ook dichterbij. Hoe staat hij hier tegenover? Want stel dat hij president wordt, is het dan definitief gedaan, überhaupt, met de steun zoals hij nu op tafel ligt? Nou, het lijkt erop dat hij dit plan wel, dat hij daar wel enigszins in mee wil gaan. Want Johnson is afgelopen vrijdag nog bij hem op de koffie geweest in Mar-a-Lago in Florida. En daar heeft hij zelf ook aangegeven dat hij het wel eens is met het idee om een deel van die steun, of nou ja, we weten niet exact hoeveel, maar om die steun te geven als lening. Dat zou een idee zijn dat van hem afkomstig is zelfs. Hij gaat er ook niet voor liggen tot op heden. Dat heeft hij in het verleden wel gedaan. Dus hij laat Johnson dit vooralsnog doen. Dus daar zou je uit kunnen afleiden dat hij hier mee akkoord gaat. En wat ook wel een factor is, denk ik, in hoe Trump hiermee omgaat, is dat hij heel erg afgeleid is. Want hij zit dagenlang in de rechtbank voor de eerste strafzaak tegen hem. Valt hij ook nog wel eens in slaap, begreep ik? Ja, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Ja, en dan even naar president Biden. Want die zit dus al heel lang met zijn handen op zijn rug gebonden. Want hij wil graag die steun verlenen, hè, aan Oekraïne en ook aan Israël. Wat betekent dit voor hem, dat dit maar voort blijft slepen op deze manier? Nou, hij is, horen we tot op heden, sceptisch over de kansen dat dit ook door de Senaat wordt aangenomen. En dat betekent dat hij die steun die hij zo graag wil geven, vooralsnog niet kan delen met Israël en Oekraïne. En hij is er ook niet voor om dat in stukjes op te delen. Hij is bang dat het uiteindelijk erop neerkomt dat het alleen maar steun voor Israël wordt en niet Oekraïne. Dus hij zou daar ook bij Johnson op aangedrongen hebben om dat toch echt samen door het congres te krijgen. Hij heeft met Johnson gebeld ook, zit daar bovenop. Want het is ook bepalend voor zijn buitenlandbeleid natuurlijk. Vooralsnog zegt Johnson, dit is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen. Dus ja, heeft Biden dan ook niet zo heel veel keuze. Zal hij moeten afwachten wat er uit het congres richting zijn bureau komt. Spannende tijden dus nog steeds als het om die Amerikaanse steun gaat. Wanneer weten we meer, denk je? Er zou mogelijk vandaag een tekst van die wet naar buiten komen. Maar dat zou eigenlijk ook al gisteren zijn. Dus die hebben we vooralsnog niet gezien. En dan is er een kans dat daar deze week nog over gestemd zou worden. Maar er komt ook weer een reces aan. Dus ik denk dat een van de consequenties van dit opdelen van die wet, dat het toch gaat worden dat het langer gaat duren dan als die wet in één keer door het congres aangenomen zou kunnen worden. Voorlopig dus nog geen duidelijkheid als het gaat om de Amerikaanse steun. Carlijn van Houwelingen, veel dank. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Ja, weer een nieuwe aflevering van onze Europa Express in de aanloop naar de Europese verkiezingen begin juni. En deze keer hebben we het over persvrijheid. Op het eerste gezicht iets wat je zou beschouwen als een van de belangrijke waarden voor veel landen binnen de EU. Maar naast het Hongarije van Orbán zijn er meer EU-landen waar die persvrijheid ernstig onder druk staat. Dat blijkt uit verschillende rapporten. In Griekenland bijvoorbeeld. Iets wat bijvoorbeeld bleek bij de nasleep van de ernstige treinramp van vorig jaar. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρόκειται για ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Het is een enorme ravage op de plek van het ongeluk. Rond middernacht botsen hier twee treinen op elkaar. Now the number of people killed in the train crash in Greece has risen to 57. Ja, dit was op 28 februari 2023. Twee treinen botsten frontaal op elkaar, kon het net horen. Er vielen maar liefst 57 doden. Correspondent Bruno Tessago vanuit Athene, goedemiddag. Goedemiddag. Om die ramp nog even terug te halen, hè, want dat is echt een gigantische klap met grote gevolgen in Griekenland. Hoe kon het toen dat die twee treinen zo frontaal op elkaar botsten? Ja, dus die treinen die zaten op hetzelfde spoor. Een goederentrein die richting Athene reed, of andersom, sorry. Een goederentrein die richting Thessaloniki reed en een passagierstrein die richting Athene reed, botsten frontaal op elkaar. Die zaten al meer dan 20 minuten op hetzelfde spoor en toch had niemand dat gezien. Het feit dat er bij de botsing 57 mensen zijn omgekomen heeft niet enkel met de botsing te maken. Ongeveer een jaar na de feiten is duidelijk geworden dat wellicht de helft van die mensen inderdaad door de gevolgen van de botsing om het leven zijn gekomen. Maar bij die botsing is ook een vracht die op de goederentrein zat in de vlammen opgegaan. Er is een enorme explosie geweest. Ja. Van een stof die niet was geregistreerd, overigens. En door de kracht van die explosie zouden nog eens een keertje de helft van de mensen helemaal verbrand zijn en eigenlijk ook verdwenen zijn. Want er waren nauwelijks nog menselijke resten te vinden. Nou zei premier Mitsotakis van Griekenland een dag na die ramp al meteen, het gaat om een menselijke fout. Hè? Dat bleek vervolgens ook uit het officiële regeringsonderzoek naar deze ramp. Daarmee leek de zaak ook een beetje af. Hè? Kon het natuurlijk heel erg makkelijk op een menselijke fout af te schuiven. Was in elk geval het idee daar vandaan. Maar inmiddels weten we dankzij allerlei andere onthullingen ook meer hierover, Bruno. Hè? Dat klopt inderdaad. Sowieso was er op de nieuwsuitzendingen te zien dat er mensen die wisten waar het om ging, zeiden van er zit geen enkele elektronisch veiligheidssysteem op de Griekse spoorwegen. Het feit dat een stationschef een trein op hetzelfde spoor kan zetten en dat die treinen dan ook nog eens 20 minuten lang op elkaar afstevenen zonder dat er een elektronisch seinsysteem is, dat kan in principe niet. Er zijn een aantal extra onderzoeken gebeurd. Er is een onderzoek ingesteld door de familieleden van de slachtoffers. Die hebben hun eigen experten aangesteld en die hebben inderdaad gezien dat er ernstige tekortkomingen waren. Ja. Het zijn trouwens niet de enige. Het Europese Openbare Ministerie heeft ook een onderzoek ingesteld en heeft gemerkt dat de fondsen die door Europa aan Griekenland zijn geleverd om dat elektronische systeem te installeren, die zijn blijkbaar niet optimaal besteed. Nee, en we hebben het dus deze aflevering over persvrijheid, want dat maakt dit zo precair. Want hoe gingen de Griekse media hier vervolgens mee om met die nieuwe onthullingen zoals je die net schetste? Wel ja, ten eerste krijgt premier Mitsotakis een podium, zeg maar, om de dag na de ramp, nog voor er nog maar een onderzoek is ingesteld, te zeggen dat het heel waarschijnlijk te wijten is aan een menselijke fout. dat wordt gewoon nagekauwd door de massamedia. Maar niet alleen dat. Ook één dag na de ramp was er al een geluidsfragment gelekt van de stationschef met een aantal andere mensen van de spoorwegen, waaruit zou blijken dat er een menselijke fout zou zijn gebeurd. Mm-hmm. Er is onderzoek uitgevoerd naar dat geluidsfragment en het blijkt dat daarmee is geknoeid, dat het gaat om een montage. Mm. En het merkwaardige is dat de massamedia, voornamelijk de media die regeringsgetrouw is, dit fragment zonder enige kritiek afspeelt, nog voor er nog maar een geluidsfragment aan de politie was overhandigd. Ja. Dus dat lijkt toch een beetje op het sturen van de publieke opinie, om het zacht uit te drukken. Ja. En wat zegt dat over het Griekse medialandschap? Wel, dat zegt al een en ander. Ik zei net al, regeringsvriendelijke media. We hebben hier een aantal massamedia die in handen zijn van de rijke Griekse oligarchen. En die Griekse oligarchen die hebben hele goede relaties, hele goede banden met de mensen in de regering. Die mediabedrijven die zijn eigenlijk nog sterker geworden na de bezuinigingspolitiek van die door de trojka hier is opgelegd 10 jaar geleden. Waarbij een aantal onafhankelijke mediabedrijven de eindjes niet langer aan elkaar konden knopen. En de vrijgekomen radiofrequenties, de televisiezenders, de kranten, die zijn allemaal opgeslokt door de mediaconcerns in handen van die oligarchen. We hebben dus eigenlijk een concentratie van massamedia. Dat is één deel van de media. Mm-hmm. We hebben in Griekenland ook een openbare omroep. En je zou verwachten van een openbare omroep dat die alle stemmen laat horen, dat die ook alle politieke invalshoeken aan bod laat komen. Maar het merkwaardige bij die openbare omroep is, overigens tussen haakjes, die is ook tijdens de bezuinigingspolitiek van de trojka een tijd gesloten geweest. Ja. Dus die omroep is nadien opnieuw geopend door de linkse regering van Syriza. En toen premier Mitsotakis voor het eerst was verkozen in 2019, was het eerste wat hij deed de controle op de openbare omroep onder te brengen onder zijn politieke kantoor. Dat politieke kantoor dat werd geleid door zijn neef. Het was trouwens niet het enige instituut dat onder de controle van dat politieke kantoor kwam. Ook de Griekse inlichtingendienst was onder controle van dat kantoor gekomen. Ja. En die inlichtingendienst is betrokken geweest bij een afluisterschandaal waar we ook nog het laatste niet over hebben gehoord. Waar dus, Bruno, zoals je het nu schetst, is het dus inderdaad wel zo dat je dus echt kan zeggen dat het medialandschap behoorlijk op de hand is van de regering, tot aan de publieke omroep in Griekenland aan toe. Met ons meegeluisterd heeft Jasmijn de Zeeuw van Free Press Unlimited, die onderzoek doet naar persvrijheid, onder andere ook in Griekenland. Jasmijn, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe Bruno het zo schetst, kun je inderdaad stellen daarmee dat de persvrijheid in Griekenland serieus onder druk staat? Ja, dat is ook onze indruk. We zijn het afgelopen jaar ook verschillende keren op missie geweest naar Griekenland. En zeker deze bedreiging, niet alleen dat afluisterschandaal, maar ook de fysieke aanvallen op journalisten. Het feit dat er 2 onopgeloste moorden zijn op journalisten. En die algemene druk, die sterke vorm van censuur en ook zelfcensuur die plaatsvindt, baart ons veel zorgen. En gaat het inderdaad veel verder dan dat je in de meeste andere Europese landen ziet, wat er nu in Griekenland gebeurt? Ja, het is ik denk dat treinongeluk en dat afluisterschandaal illustreren dat eigenlijk goed. En de pers natuurlijk in principe moet de rol van vierde macht, van waakhond vervullen. En wat je ziet in Griekenland is dat het eigenlijk niet meer goed lukt. Zoals een journalist in maart tegen mij zei, reporting doesn't make sense anymore. Het heeft geen zin om te publiceren, want het valt eigenlijk op dove oren. Zoals Bruno al zei, er is maar een kleine groep onafhankelijke onderzoeksjournalisten. En zowel dat afluisterschandaal als dat treinongeluk hebben die belangrijke onthullingen gedaan, maar het wordt niet overgenomen door de massamedia, zoals je wel zou zien in andere Europese landen, zoals Nederland, maar ook andere landen, waardoor eigenlijk de controlerende werking daarvan helemaal nul is. Ja. Bruno, hoe reageren Grieken daarop? Is er woede over het feit dat ze misschien in hun ogen dus geen toegang meer hebben tot volledig onafhankelijke pers? Het is niet het eerste wat de Griek bezighoudt, want de enorme levensduurte is een stuk moeilijker te dragen voor de Grieken. Het is ook een van de redenen waarom we vandaag een 24-uren-staking hebben hier in Griekenland. Mm-hmm. Maar het houdt hen wel bezig natuurlijk. Ze geloven de pers niet meer. Dus als ze de televisie aanzetten, dan hebben ze het eigenlijk over de slippendragers van de regering, de hielenlikkers. Hoe zou je het nog kunnen noemen? Ja, ja, ja. Ze, En als je dus bij een rondvraag gaat kijken van hoeveel geloof hecht je nog, of hoeveel vertrouwen heb je in de media, ja, dan is dat echt bedroevend laag. Dat ligt onder de 10%. Dus dat zegt wel een en ander natuurlijk. Dat Hongarije en eerder ook Polen flink op de vingers zijn getikt, hè, door Brussel, als het gaat ook om de persvrijheid. Maar dat lijkt bij Griekenland nog niet echt het geval. Hè? Hoe zou dat komen, denk je? Nee, dat klopt. En in principe heeft bijvoorbeeld het parlement en de commissie hebben dezelfde maatregelen voorhanden die ze ook in Hongarije en Polen hebben ingezet. Maar in Griekenland merk je dat, omdat de Europese Unie bijvoorbeeld met migratie zo afhankelijk is, ook van Griekenland, er veel voorzichtiger wordt omgegaan. En Griekenland is in het parlement bijvoorbeeld onderdeel van de Europese Volkspartij. En daar wordt ontzettend veel tegengedrukt om je kritisch uit te laten over Griekenland. Er zijn wel kamerleden die proberen, zoals Sofie in het Veld. Ja. En in januari is het wel gelukt om een motie aan te nemen waarin dit veroordeeld werd. Maar echte maatregelen, zoals het opschorten van fondsen, worden daarom nog niet genomen tegen Griekenland. Nee. Zien jullie trouwens bij Free Press Unlimited meer voorbeelden binnen de Europese Unie waar de persvrijheid onder druk staat? Landen waar je het misschien ook niet meteen zou verwachten? Ja, helaas wel. In verschillende Europese landen. Twee die eruit zou kunnen lichten nu zijn bijvoorbeeld Italië en Slowakije. In Slowakije is een voorbeeld wat ons ook erg aan het hart gaat, omdat je daar eigenlijk in eerste instantie de afgelopen jaren vooruitgang zag. Na de moord op een onderzoeksjournalist in 2017... Ja. Werden er echt stappen genomen om de media te versterken en beter te beschermen. Maar sinds de premier Fico weer terug is sinds oktober, zie je eigenlijk heel goed dat persvrijheid te voet komt en te paard gaat. Want eigenlijk al die vooruitgang is weer ingehaald. Op publieke omroep dreigt nu ontmanteld te worden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld die aanklagers die moord onderzochten zijn allemaal van hun werk gezet nu. En deze week zijn de laatste opgestapt. Dus dat is een land waar we ons veel zorgen om maken. In Italië zie je ook die verhouding met de afhankelijkheid van persvrijheid van politieke situatie. Dus sinds het aantreden van de regering van Meloni is de druk op onderzoeksmedia enorm toegenomen. Met name ook dankzij intimiderende rechtszaken, zogeheten slaps. In Italië zijn er 9 van die zaken al aangespannen door leden van het kabinet en andere politici. Dus dat gaat om rechtszaken waarin voor meerdere miljoenen aan schadeclaims wordt neergelegd bij journalisten die kritisch verslag doen van regeringsbeleid en corruptie. En op die manier te zorgen natuurlijk dat die journalisten daar vervolgens niet over publiceren. Dat zie je inderdaad ook in een land als Groot-Brittannië. Hè? Komt dat veel terug, die slapszaken. Ja. Helder. Het is dus misschien wel een veel groter probleem, die persvrijheid in verschillende EU-landen, dan we op voorhand zouden denken. Zeker als het dus Griekenland betreft. Jasmijn de Zeeuw van Free Press Unlimited en Bruno Tezago vanuit Athene. Hartelijk dank voor jullie uitleg. Buitenland uitgelicht. Ja, dit geluid moet ik denk ik even uitleggen. U hoort hier geen jonge puber die van de snelste tokkelbaan ter wereld afgaat. Maar de Wii die u hoorde is van de 81-jarige Britse Peggy Fallon. Ze geniet er zelfs van, zoals u duidelijk kunt horen, om even heel hard van die tokkelbaan af te gaan. Wat blijkt namelijk uit cijfers in Groot-Brittannië bij het Bureau voor de Statistiek daar. 65-plussers zijn energieker dan ooit. Daar praat ik over met Groot-Brittannië-correspondent Anne Sane. Goedemiddag, Anne. Goedemiddag. Ja, vertel, wat laten die cijfers bij jou precies zien als het om 65-plussers aankomt? Ja, onlangs kwam de organisatie de Center for Aging Better met een analyse van officiële cijfers van het Britse Bureau voor de Statistiek. En steeds meer 65-plussers in het Verenigd Koninkrijk blijven aan het werk. Of sommigen beginnen weer met werken nadat ze een paar jaar van hun pensioen hebben genoten. En terwijl maar in Nederland 3% van de 65-plussers nog aan het werk is. In Engeland is dat inmiddels 11,5%. Een verdubbeling in vergelijking met zo'n 20 jaar geleden. Nou, Peggy Wee Fallon, die we zojuist hoorden, is een van hen. Peggy is 81, werkt nog altijd als zuster op de kinderafdeling in een ziekenhuis in Bradford, in het noorden van Engeland. Voor de uitzendingen sprak ik haar nog even. Ze vertelde dat ze om 3:00 's morgens al opstaat voor haar dagelijkse ochtendgymnastiek. Om 5:50 wandelt ze het ziekenhuis binnen om aan de slag te gaan. Zet dan nog even een kopje koffie voor de collega's. En ja, voor haar collega's is ze natuurlijk ook een enorme inspiratie. Want van stoppen met werken, daar wil Peggy voorlopig niets horen. Jeetje, ik weet nog niet of dit recept is wat mij per se bevalt, Anne. Maar is het feit dat ze dus langer doorwerkt, is dat dus inderdaad ook de verklaring voor dat veel 65-plussers fitter blijven in Groot-Brittannië? Dat ze dus nog steeds op die leeftijd aan de slag zijn?